Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie zarzuty dla matki pobitego chłopczyka i jej konkubenta, jeszcze jedno wspomnienie o Witoldzie Pyrkoszu i rozpoczynające się dziś obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce. 21-letnia kobieta i jej 26-letni konkubent odpowiedzą przed sądem. On za znęcanie się nad 2-miesięcznym dzieckiem, ona za to, że ukrywała zachowanie partnera. W łódzkiej prokuraturze oboje usłyszeli zarzuty. On usiłowania zabójstwa i znęcanie się nad dzieckiem, ona usiłowania zabójstwa przez zaniechanie oraz narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Obojgu grozi dożywocie. Kobieta jest jeszcze przesłuchiwana, mężczyzna przyznał się do winy. Śledczy w najbliższych godzinach zdecydują, czy wystąpią o areszt dla podejrzanych. Do dramatycznych zdarzeń doszło w Łodzi. 2-miesięczne niemowlę jest w szpitalu, ma liczne obrażenia ciała, a także złamane kości czaszki. Prokurator przyznał, że na razie nie wiadomo, jak fakt maltretowania i doznane obrażenia wpłyną na dziecko. Obawiamy się, że konsekwencje mogą być o wiele dalej idące. Zwróciliśmy się do sądu, by podjął jak najszybciej decyzje dotyczące opieki nad dzieckiem, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Teraz w serwisie Trójki kolejne wspomnienie o aktorze Witoldzie Pyrkoszu, który zmarł dziś w wieku 90 lat. To artysta, który kochał życie i ludzi, mówi inny aktor Jerzy Bończak. Obaj grali razem w serialu Alternatywy 4 Stanisława Barei. I zawodowo, i prywatnie wprowadzał miejsce, w którym był, spokój i optymizm. On się cieszył życiem, kochał to życie. Ja go znam troszkę jako sybaryta, smakosza różnych posiłków i napitków. Nigdy to nie było przesadzone. Taki sybaryta w dobrym sensie tego słowa znaczeniu, a jednocześnie z niezwykłym takim sybaryckim podejściem do ludzi. Kochał ich tak, jak kochał dobre jedzenie, tak kochał też ludzi. Myślę, że wszystkich, nie tylko tych dobrych. Jako aktor umiał wszystko, mówi reżyser Krzysztof Zanussi. Miał w sobie pewien rodzaj naturalności, która zjednywała mu sympatię widzów. To już słowa scenarzystki Ilony Łebkowskiej. Witolda Pyrkosza nazywano królem polskich seriali. To pamiętny Pyzdra z Janosika, Wichura z Czterech Pancernych i Psa, Balcerek z Alternatyw 4, Senior Rodu, Mostowiaków, Wem jak Miłość i Duńczyk z filmów Wabank i Wabank 2. Nuncjusz apostolski w Polsce, około 50 biskupów z kraju i prymasi z Europy. Za pół godziny rozpoczynają się w Gnieźnie obchody jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce. Potrwają cały rok. O godzinie 19.30 w katedrze w Gnieźnie nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Penacchio poprowadzi nieszpory, które rozpoczną odpust ku czci świętego Wojciecha i jubileusz 600-lecia prymasostwa, mówi ksiądz Zbigniew Przybylski, rzecznik prasowy archidiecezji gnieźnieńskiej. Na ten odpust, który inauguruje 600-lecie prymasostwa w Polsce, zaprosiliśmy wielu znamienitych gości, prezydenta Andrzeja Dudę, a także prymasów Starego Kontynentu. Początki kościoła katolickiego w Polsce i początki naszego państwa są związane z Gnieznem, dodaje arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Pragniemy w czasie tego roku jubileuszowego podziękować za ten wielki dar, który został nam dany, starając się odczytać go na nowo. Głównym elementem inauguracji uroczystości jubileuszu prymasostwa będzie jutrzejsza suma odpustowa sprawowana przed południem w katedrze. Homilię wygłosi prymas Czech, kardynał Dominik Duka. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Coraz gorsza sytuacja polityczna i gospodarcza w Wenezueli. Tylko w tym miesiącu 20 osób zginęło w protestach przeciwników prezydenta Nicolasa Maduro, a 10 straciło życie podczas kradzieży w magazynach żywności. Od ponad roku w Wenezueli brakuje lekarstw i podstawowych produktów żywnościowych. Większość sklepów zamknięto, a rozdział żywności przekazano robotnikom. Chcąc ratować sytuację, Nicolas Maduro upaństwowił piekarnię. Teraz, aby kupić chleb, trzeba stać kilka godzin w kolejce. José Guerra, deputowany i ekonomista, wyjaśnia, że Wenezuela stoi w obliczu klęski głodu. Rząd nie będzie miał za co uzupełniać braków, bo rośnie inflacja i wartość dolara. Najbardziej konserwatywna prognoza na 2017 rok to 500% inflacja. Kraj nie jest w stanie funkcjonować, nic nie są warte zarobki, nikną oszczędności, to trzeba szybko rozwiązać. Prezydent Wenezueli twierdzi jednak, że kryzysu nie ma i odrzuca pomoc oferowaną przez inne kraje. Od roku opozycja domaga się jego dymisji i rozpisania wcześniejszych wyborów prezydenckich. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łuniewski. I zaczynamy oczywiście od piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Tam ostatnia szansa na spokojny koniec sezonu, czyli miejsce w górnej ósemce przed podziałem tabeli na grupę mistrzowską i spadkową. W tej pierwszej uprzywilejowanej 5 miejsc już obstawionych. Gra toczy się o 3 pozostałe, a chętnych 5 i najpierw wyniki z meczów z udziałem tych właśnie ekip. Wyniki do przerwy. Korona remisuje bezbramkowo z Brukbetem. Pogoń 1-1 z Lechią, tak jak Zagłębie ze Śląskiem. Zaś Arka Gdynia 1-0 wygrywa z Wisłą Płock. W spotkaniach decydujących o układzie tabeli w jej górnych rejonach lider Jagiellonia prowadzi w Gliwicach z Piastem 1-0. Legia remisuje też na wyjeździe z Krakowią 1-1, a Lech 2-0 punktuje Ruch Chorzów. W najmniej istotnym dziś meczu Łęczna 1-0 prowadzi z Wisłą Kraków. To w kraju, a co za granicą? W Niemczech wpadka Bayernu Monachium i ledwie remis 2-2 w wyjazdowym spotkaniu z Mainz. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, tym razem bez zdobyczy bramkowej. W Anglii też grali nasi ludzie. Artur Boruc i Łukasz Fabiański nie dali się dziś pokonać rywalom. Bournemouth 4-0 rozbiło Middlesbrough, a Swansea 2-0 pokonała Stoke. Z kolei Hull City też 2-0 poradziło sobie z Watfordem. Kamil Grosicki został w tym spotkaniu zmieniony w samej końcówce. Wcześniej zaliczył asystę przy pierwszym golu dla Hull. Wracamy do kraju i śpieszymy poinformować, że stery w Polskim Komitecie Olimpijskim bez zmian w rękach Andrzeja Kraśnickiego. Niemal w ostatniej chwili okazało się, że jest jedynym kandydatem, bo planujący udział w wyborach europoseł PiSu Ryszard Czarnecki zrezygnował z ubiegania się o fotel prezesa za 5-12. Na Kraśnickiego głosowało 137 delegatów, tylko jeden wstrzymał się od głosu. Świadczy o tym, że rodzina olimpijska jest razem, że doceniono moją pracę, że doceniono moją działalność. Cieszę się, jestem dumny, że zostałem tak oceniony. Mówił oczywiście Andrzej Kraśnicki, przypominamy wybrany ponownie na prezesa PKOL-u. A nasi judocy niestety bez medalu w warszawskich Mistrzostwach Europy, bez medalu w rywalizacji indywidualnej, doprecyzujmy. Blisko podium był dziś w kategorii powyżej 100 kg Maciej Sarnacki. W pojedynku brąz przegrał przez ipon z Czechem Łukaszem Krpalkiem. Jutro turnieje drużynowe, a dziś rozpoczęło się też w Warszawie Narodowe Święto Biegania. Sponsorem relacji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Narodowe Święto Biegania rozpoczęło się trójkowym marszobiegiem. Biegam, bo lubię. Zapraszam na wrażenia uczestników z tej imprezy. Angelika. Ania. A pan? Zbyszek. A młody człowiek? Janek? Tak. Nic nie będzie mówił. Jak wam się to dzisiaj podobało? Dziewczyny najpierw? Bardzo nam się podobało. My jesteśmy mega fankami i Bebela, i Trójki, i Jegu, bo jutro biegniemy w Orlenie, także generalnie nie pierwszy raz z wami jesteśmy. Czym jest dla was Biegam, bo lubię? Jaka to jest idea? Jakby się wytłumaczyły? Audycja czwartkowa w Trójce, zajęcia na stadionach w całym kraju, głównie Warszawa Polonez, dzisiaj test Coopera. Mam wrażenie, jakbym wam zapłacił za tę wypowiedź. Naprawdę, świeżo po. W ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj zrobiłam życiówkę na teście Coopera. To tak przy okazji, na Polonezie. Tak, był test Coopera. Tak, dzisiaj, w całej Polsce. A jak wam się dzisiaj tutaj biegło? Bo rozumiem, że biegłyście, a nie maszerowałyście. Oczywiście. No my rodzinnie, więc ja dzisiaj maszerowałam rodzinnie, solidarnie z mężem, który jeszcze nie biega, ale jeździ na rowerze, maszeruje i wspiera bardzo. Dzieci też lubią takie imprezy. Jaś 8 lat na hulajnodze, jeszcze nie miał odwagi na nogach. Wszystko przed Jankiem. Tak, ale bardzo nam się podobało. Koszulki, medale, atmosfera. Zdjęcia sobie właśnie robiliśmy przy Alei Trójki, tak. Radiowej Trójki. Także super. Jutro bieg na 10 km i przede wszystkim Orlen Warsaw Marathon. Na starcie stanie prawie 20 tysięcy biegaczy. Sponsorem relacji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Jutro na zmianę chmury, słońce, deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami głównie na południu kraju także burze, a na termometrach przeważnie 7-9 stopni, tylko w Zakopanem 4, wysoko w górach wciąż silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wrocław, stolicą jazzu. Już wkrótce 53. edycja jazzu nad Odrą. 26-30 kwietnia. W programie koncerty gwiazd, premiery, hołd dla Johna Coltrane'a i Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Wystąpią m.in. wybitni amerykańscy perkusiści Jeff Tane Watts i Kendrick Scott, saksofonistka Tia Fuller, Zbigniew Namysłowski i Leszek Moszczer. 26-30 kwietnia. Impart i Plac Społeczny. Bilety już w sprzedaży. Więcej na www.jazznadodrą.pl.

na samym początku zatrzeszczało jak należy, bo graliśmy z winylowego maxi singla. Dziś Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Także w liście osobistej w drugiej godzinie specjalny gość. A muzyka to Marcus Miller, napisana specjalnie do filmu Fiesta. Muzyka Milesa Davisa. A film Fiesta jest filmem dziwnym. W zasadzie go nie ma. Nie wchodząc w formalne powody, dlaczego, wielka szkoda, bo to wspaniały obraz z genialną muzyką, między innymi Ellen Barkin, Isabella Rossellini, Martin Sheen, Grace Jones i Jodie Foster. Dostępny tak naprawdę był tylko na bardzo iluzorycznym nośniku, czyli dużej płycie wizyjnej. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Słuchamy. Czy ja naprawdę, panie Bernardzie, powiedziałem Fiesta, a nie Siesta? Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Oczywiście film i muzyka z tegoż filmu to Siesta. A to Troublemaker, czyli Szkodnik, utwór otwierający 78. wolumen serii Polish Jazz. Trio Kuby Więcka. Młodego człowieka o tak otwartym umyśle, że nie zawahał się zinterpretować po swojemu nawet muzykę tego zespołu. Better watch your step. just put you down. What a clown, 'cause everybody knows if they do, the thing she does to please. If they do, she's just a little tease. If they do, see the way she walks, she talks. You're written in her book. You're number 37. Have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start your own, gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows she's a fatal, the thing she does to please. She's a fatal, she's just a little tease. She's a fatal, see the way she walks. Everybody knows she's a fatal, the thing she does to please. She's a fatal, she's just a little tease. To była impreza teoretycznie niezwiązana, ale pięknie wprowadzająca rekord Store Day. Wczoraj otwarcie w Pałacu Kultury wystawy Dali vs. Warhol. Bardzo duża część muzyczna, okładki płytowe zaprojektowane przez Andy'ego Warhola, ale także przez Salvadorę Dali. I Kuba Więcek, który z tej okazji zagrał własną interpretację i Femme Fatale, i Sunday Morning. I obiecał, że na koncercie w Studiu Osieckiej 13 maja też muzyka Velvet Underground będzie obecna. Mieliśmy przedpremierę, a dziś zagramy, dlatego że dziś jest premiera tej reedycji winylowego singla z 67 roku. Let me take you down. Can't you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Zmiksowany na nowo z taśmy matek. Zdjęcie francuskiego fotografa i okładka z obrazkami, a nie taka zwykła, standardowa. I okładka, która ma swój szczyt, troszeczkę inny niż w normalnych kartonowych opakowaniach. To wszystko pół wieku temu, w roku 1967, było zupełną nowością. Nie wspominając o muzyce, która była tak inna, że to pierwszy singiel od dobrych paru lat, który nie wszedł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, jeżeli chodzi, rzecz jasna, o Beatlesów. A obydwa utwory były początkowo planowane na album Sgt. Pepper, ale nagrania tak się przedłużały, że wytwórnia zdecydowała się wypuścić je na płycie i na album nigdy nie trafiły. Do tej pory trwają dyskusje, czy to dobrze, czy źle. Teraz nagranie przygotowane przez grupę U2, też specjalnie z okazji Record Store Day. Przyznam szczerze, że specjalnie się nie wysilili, ale jeżeli klasyk typu Red Hill, Mining Town robi na nowo Steve Lillywhite, to przynajmniej warto posłuchać. Blood runs thin. See faces frozen still against the wind. high to the sky. We stoop so low to reach so high. A link is lost, a chain undone. We wait all day for night to come. And it comes like a hunted child. Panie Bernardzie, odsłuchaliśmy. Rzeczywiście była fiesta. Raz jeszcze przepraszam. Światowy Dzień Sklepów Płytowych. Obchodzimy także w liście osobistej. W drugiej godzinie moim gościem będzie Eilon Pass, który dziś odwiedził Warszawę z okazji otwarcia swojej wystawy. To człowiek, który jest autorem kultowej książki, jeżeli chodzi o zbieranie płyt. Dust and Grooves. Ogromny album, w którym udokumentował kolekcje płytowe z całego świata. Porozmawiamy z nim około 20:30. A skoro Światowy Dzień Sklepów Płytowych, to bardzo proszę ustawić odpowiednią aparaturę. Szanowni słuchacze, niniejsza płyta przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników gramofonów stereofonicznych jako środek pomocniczy do szybkiej kontroli i regulacji całej aparatury odtwarzającej jedynie przy pomocy słuchu, bez użycia przyrządów pomiarowych. Na początek prosimy ustawić gałkę do regulacji siły głosu w takiej pozycji, ażeby głośność słyszanych w tej chwili zapowiedzi była zbliżona do głośności normalnie słuchanej muzyki. Gałki do regulacji barwy najlepiej ustawić w położeniach środkowych. Następnie należy obrać sobie stałe miejsce na osi symetrii głośników, czyli na linii, na której odległość od obu głośników jest jednakowa. Wskazane jest, ażeby odległości między głośnikami oraz między słuchaczem a głośnikami wynosiły około 2,5 metra. Głośniki powinny być lekko obrócone ku słuchaczowi. Pierwszy sprawdzian dotyczyć będzie prawidłowości podłączenia głośników do gniazdek wyjściowych wzmacniacza. Przy podłączeniu prawidłowym fortepian powinien być za chwilę słyszany z lewego głośnika, a trąbka z prawego. Jeżeli trąbka słyszana była z lewego głośnika, a fortepian z prawego, wtyczki głośników należy zamienić miejscami. Prosimy teraz, ażeby nie zmieniając siły głosu, dobrać takie położenie gałki lub gałek zrównoważenia, czyli balansu, aby głos słyszany był dokładnie ze środka, tak jakby wychodził tylko z jednego głośnika, usytuowanego pozornie między głośnikami działającymi w rzeczywistości. Dla tych, którzy posiadają woltomierz i umieją nim posługiwać się, przeznaczamy teraz krótkie odcinki sygnałów kontrolnych o częstotliwości 1 kHz, zapisanych z poziomem 0 dB w każdym kanale. Lewy kanał. Z Zorientowaliśmy się, że niestety nie mamy voltomierza. Jak tylko wejdziemy w jego posiadanie, dokończymy ten test. A teraz nowość z archiwów Polskiego Radia. We'll be right back. Nagranie z festiwalu Jazz Jamboree z października roku 1983, zespół Air Condition Zbigniewa Namysłowskiego, postaci w tej chwili kultowej w jazzowych kręgach Londynu. Byłem, sprawdziłem, rozmawiałem nawet w samym BBC i to w tej chwili najpopularniejszy polski artysta jazzowy na tamtym rynku. Dodajmy, że jest też bohaterem wznowionej serii Polish Jazz przed Kubą Więckim i jego trio. Wolumen 77 to właśnie płyta kwintetu pana Zbigniewa. Polish Jazz, yes. Pan Zbigniew Namysłowski jest człowiekiem o stoickim spokoju, bo inaczej utwór, który nosi tytuł Jadąc za Kopianką, nie mógłby być tak relaksujący. Pani Kasia napisała, że już wie, że musi zamienić kabelki, czyli test na coś się przydał. Jak nieszczęsny Woltomierz się znajdzie, będziemy dalej pomagać. Okładka tej płyty winylowej zapowiada koncerty. 5 i 6 maja we Frankfurcie, 7 i 8 w Köln i 11 maja w Hamburgu. Rzecz w tym, że chodzi o wczesne lata 80. A artystą, który koncertował wówczas promując swoją nową płytę Stanisław Sojka, jest właśnie on. I'm Fade Away. To z tej pięknej płyty pana Stanisława Sojki, z której pochodzi utwór Love is Crazy. Dziś w trzeciej godzinie listy osobistej koncert, który odbył się w studio imienia Agnieszki Osieckiej 30 marca w ramach 55. urodzin Trójki. Projekt Filipa Łobodzińskiego Dylan.pl. Dziś zaraz po 21 przez całą godzinę. A my zaglądamy na festiwal Spring Break do Poznania, gdzie w tym roku między innymi ten właśnie projekt. Distance away from the moon, 460 nautical miles. Velocity, 7417 feet per second. You're in mission control. We're standing by. There's certainly a great deal of anxiety at this moment. We acquire at 36 minutes. So at 68 hours, 55 minutes, continue to monitor. This is Apollo Control. Signal.